اور آج ربیع الاول شریف کی پہلی تاریخ، گویا یہ وہ مہینہ شروع ہو گیا جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری سے یہ مہینہ ربیع اور ربیع الاول یعنی پہلی بہار کے نام سے یہ مہینہ مشہور ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہے، کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے صدیوں پہلے کسی نہ کسی اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ مختلف امتوں میں چل رہا ہے۔ سینکڑوں برس پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر کسی نہ کسی اعتبار سے یا تو اس زمانے کے اللہ کے نبی کی بشارت یا اس زمانے میں جس نبی پر کتاب نازل ہوئی اس کی کسی عبارت سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایک خاص بندے کو بھیجنے والا ہے، اور وہ جب تشریف لائیں گے تو نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا، وہ جو نظام لائیں گے تا قیام قیامت اب وہی نظام چلے گا اور کسی دوسرے نظام کی پھر ضرورت نہیں ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے تو کیا ہی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے تو باضابطہ نام لے کر اعلان کیا کہ میرے بعد آنے والے، اور کس انداز میں کیا اس کو خود قرآن مجید فرقان حمید نے یوں ارشاد فرمایا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، مما باسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، کہ انہوں نے محمد کیوں نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ثبوت حدیث میں یوں ملتا کہ ایک صریح حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا، ویسے تو حضور کے اوصاف بے شمار، قرآن مجید فرقان حمید کو کھولیں تو ہر مطلع میں صرف آپ کو متعارف کرانے کے لیے ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام لکھے جس کو اسماء الحسنی کہا جاتا ہے، اور ایک ایک نام کے ورد کے الگ فضائل، دوسری جانب آخر میں اگر آپ صفحہ کھولیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 99 نام، اگرچہ اس سے بھی کہیں زیادہ، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے من بعد اسمہ احمد کہا اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں زمین پر میرا نام محمد ہے اور آسمان والے مجھے احمد پکارتے ہیں۔ خود حضور نے فرما دیا کہ آسمان پر میرا نام احمد ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا فرمانا من بعد اسمہ احمد، میرے بعد عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ احمد آنے والے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی۔ ایسا نہیں کہ پچھلی کتابیں خاموش ہوں، حضور کا مقام تو بہت بلند ہے، نص قرآنی سے یہ ثابت ہے کہ حضور کے غلاموں کا تذکرہ تک پچھلی کتابوں میں موجود تھا۔ دیکھ لی آپ سورہ فتح نکال کر یہاں سے پڑھنا شروع کر دیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعاً سجدا، جب تم انہیں دیکھو گے تو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے پاؤ گے، پھر فرمایا تراہم رکعان سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فیما ہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراتی ومثلہم فی الانجیل. یہ تو وہ حضور کے غلام ہیں جن کا ذکر انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا, توریت میں بھی کر دیا تھا. جن کے غلاموں کا توریت انجیل میں ذکر ہو تو آقا کا کیا حال ہو؟ اللہ اکبر. اسی لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا, اے ابو بکر, میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی جانتا ہی نہیں, کوئی نہیں جانتا میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے. جتنا بتلا دیا گیا ہم تک پہنچ گیا, اور صوفیہ جو اس میدان کے بڑے شاہ سوار, بڑے بڑے اکابر نے اپنی کتابوں میں لکھا, اور بڑے بڑے اکابر کو ہم نے کہتے ہوئے دیکھ لیا, وہ قسمیہ کہتے ہیں کہ واللہ جس نے مقام مصطفیٰ کو جان لیا, یوں سمجھ لو کہ اس کی زبان گنگ ہو گئی, وہ گونگا ہو گیا. کیا مطلب؟ کہ جو مقام مصطفیٰ ہے اس کے لیے نہ الفاظ ہیں, نہ حروف ہیں, نہ کلمات ہیں, نہ جملے ہیں. حضور کا مقام عزیزان گرامی اتنا بلند ہے. اب اگر یوں کہا جائے, یہ اہل سنت و جماعت, یہ میلاد کے منانے والے, جانے کہاں کہاں سے باتیں لے کر کے سیٹ کر کے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو ادھر ادھر سے ضعیف حدیثوں سے اور ادھر ادھر سے بیان کرتے. آج ہم نے سوچا صرف اور صرف اپنی گفتگو کو قرآن مجید تک محدود رکھ کے آپ کے ذہنوں میں یہ بات بسا دی جائے کہ 1400 برس سے جو اہل سنت مقام مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں, ان کا مقدمہ, ان کا کیس کتنا مضبوط ہے. یوں ہی نہیں کہہ دیا جائے بس یہ حضور آنے والے, کیا عام آدمی پیدا ہوتا, حضور بھی پیدا ہو گئے تو کیا اس میں فرق پڑتا, بلا وجہ کے شور شرابا, یہ ہے فلاں ہے, خوشیاں ہیں, جہاں دیکھو محفل میلاد, جہاں دیکھو ذکر مصطفیٰ. اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے پڑھی, صرف اس کا ترجمہ اور دوسری آیتوں سے مزید اس پر استدلال. میں چونکہ حافظ نہیں ہوں, حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تصدیق کرتے جائیں گے. دیکھیے جو آیت میں نے پڑھی, اور فرمائیے جملہ کہاں سے شروع ہوتا, اللہ اللہ مقام مصطفیٰ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, میرے محبوب ذرا یاد کرو اس وقت کو. کس وقت کو یاد کرو؟ میثاق النبیین, اس وقت کو یاد کرو کہ جب دنیا نہیں تھی, یہ کائنات نہ تھی, یہ چاند و سورج نہ تھے. جانے کئے برس پہلے کی بات ہو, جانے کئے کروڑ برس پہلے کی بات ہو, یہ تم یاد کرو ذرا اس وقت کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا, ایک میثاق لیا. وہ عہد اور میثاق کیا تھا؟ اللہ اکبر, رب کریم نے اس کائنات کو معرض وجود میں لانے سے پہلے جب ارواح انسانی کو پیدا کیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ رب کریم نے ازل میں دو اجلاس بلائے. ایک اجلاس تو تھا رب کی ربوبیت کے بارے میں, اور ایک اجلاس تھا صرف انبیاء کرام کے لیے, کوئی دوسرا غیر نبی اس میں شامل نہیں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام صحت کے لیے رب کریم نے جو اپنے لیے اجلاس بلوایا, اس کا ذکر بھی قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ رب کریم نے جتنے لوگ قیامت تک پیدا ہونے والے تھے, اپنے بھی تھے, پرائی بھی تھے, کافر بھی تھے, مرتد بھی تھے, بیمان تھے, مسلمان تھے, ہنود تھے, نصارہ تھے, سب سب کا مشترکہ اجلاس ہوا, اور سب کو بلا کر رب کریم نے فرما الستو بربکم, یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تمام ارواح یعنی جتنے لوگ دنیا میں آنے والے سب نے برملہ کہا, اور یک زبان ہو کر کہا قالوا بلا, بے شک اللہ تبارک و تعالی تو ہمارا رب ہے. سب نے اقرار کیا, لیکن ہوا کیا؟ خوش بختی کہیے کہ مسلمانوں نے اس اقرار کو تو یاد رکھا, اور تمام لوگ اس اقرار عہد اور پیمان کو بھول گئے. پیدا ہونے کے بعد سب نے رب کی ربوبیت کا انکار کر دیا, اور اس زمانے میں انبیاء کرام بھی اس جماعت میں تھے, صحابہ بھی اس جماعت میں تھے. ملفوظات میں ایک جگہ اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت العلیہ نے ایک اشارہ یوں کر دیا جس سے اندازہ لگا, یہ عالم ازل میں بھی اہل اللہ کا معاملہ کیا تھا؟ امام اہل سنت نے فرمایا ایک روایت ایک حدیث نقل کی، اچانک ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو دیکھ کر کہا، بظاہر وہ ایمان لائے، حضور کی بارگاہ میں ایک وقت گزر گیا، اچانک صدیق اکبر کو دیکھ کر کہا، ابو بکر کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں جی ہاں مجھے وہ وقت یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ جب رب کریم نے فرما الستو بربکم، اور قرآن نے فرما بلا، میرے آقا مجھے یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا. یہ معلوم ہوا کہ صدیق اکبر کا مقام اتنا بلند کہ انہیں وہ عہد یاد ہے، اور حضور سے کہتے مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے کہا. گفتگو طویل ہو جائے گی، جو بات کہنی وہ رہنا جائے. ایک اجلاس بلایا اور سب نے اقرار کیا، الستو بربکم، قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب. یہ تو اجلاس ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اقرار میں. اب لیجئے وہ کیسی پاکیزہ محفل ہوگی، وہ کیا سما ہوگا، وہ کہاں یہ محفل منعقد ہوئی ہوگی. عقل و خرد حیران، رب کریم نے صرف اس اجلاس میں نبیوں کو جمع کیا اور فرما وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو میرے محبوب ہم نے جب سارے نبیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان سے ایک عہد لیا، ان سے ایک میثاق لیا. وہ میثاق کیا تھا؟ ایک ایک جملہ سنیے اور پیارے مصطفیٰ پر درود پڑھتے رہیے، ایک ایک کلمہ سنیے اور مقام مصطفیٰ علیہ السلام جو بیان ہو رہا قرآن میں اپنے دل میں جگہ دیجئے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے گروہ انبیاء جب میں تمہیں عطا کروں گا کتاب اور حکمت سے. کیا مطلب؟ کہ تم دنیا میں جب جاؤ گے نبوت کے تاج سے تمہیں سرفراز کیا جائے گا اور تمہیں کتابیں بھی عطا کی جائیں گی. لما آتیتکم من کتابیم و حکمتی، اور جب میں تم دنیا میں جاؤ اپنی اپنی امتوں میں گویا کام کرو، اور جب میں تمہیں عطا کروں گا کتاب اور حکمت سے. ثم جاءکم رسول، یہاں لفظ ثم نے مفسرین فرماتے یہ فائدہ پہنچایا کہ تم لوگ سب چلے جاؤ گے، جانے کے بعد ثم جاءکم، تمہارے بعد میں ایک رسول آئے گا. علماء فرمات اس ثم نے یہ فائدہ پہنچایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی تم سب کے بعد میں آئے گا وہ آخری ہوگا. اگر ان کے بعد کسی اور کے آنے کی گنجائش ہوتی، جیسے مرزا صاحب نے ایک کرسی پر پیر رکھا، اگر ایسی کوئی گنجائش ہوتی تو لفظ ثم نے اس سب کو رد کر کے رکھ دیا کہ تمہارے آخری میں یہ آئے گا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولا تنصرن، اور دیکھو وہ تمہارے بعد آخر میں آن کر اس کی صداقت، اس کی تصدیق کرے گا جو تمہیں میں نے دی ہے. اللہ اکبر، وہ آخر میں آن کر کہے گا موسیٰ ٹھیک کہتے تھے، ان کی کتاب بھی ٹھیک تھی، داؤد علیہ السلام صحیح کہتے تھے، ان کی زبور ٹھیک تھی، عیسیٰ علیہ السلام صحیح کہتے، ان کی تورات ٹھیک، وہ تمہاری تصدیق بھی کرے گا. اب جب وہ تصدیق کرے تو پھر تم کیا کرو گے؟ مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، تو جب وہ آئے گا تو ایسا کرنا، لتؤمنن به، اس پر ایمان بھی لانا، ولتنصرن، اور البتہ بتحقیق اس کی تم مدد بھی کرنا. یہ دیکھیے سارے انبیاء کو یہ بات ہو رہا، ساری باتیں اپنے حبیب کے لیے بتائی جا رہی کہ یوں آئے گا، تمہاری تصدیق کرے گا، اس پر تمہیں ایمان بھی لانا ہوگا اور اس کی تم میں مدد بھی کرنی ہوگی. یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد مجھے بتائیے، بلا تشبیہ وہ تشبیہ نہیں دے رہا، صرف بات ذہن میں بٹھانے کے لیے، ایک بہت بڑی کمپنی اس کا مینیجنگ ڈائریکٹر، وہ اپنے مختلف شعبوں کے ڈائریکٹرز کو بلا کر یہ کہتے کہ بس تمہیں یہ کام کرنا ہے، اگر نوکری بچانی ہوگی تو کام کرے گا یا نہیں. ایک فورمین ہوتا ہے چھوٹے سے ادارے کا، اپنے ماتحتوں کو بلا کر کہہ دے کہ آج میں نے تمہاری ڈیوٹی یہ لگا دی، مجھے بتائیے اگر انہیں نوکری پر رہنا تو وہ کام کرنا ہوگا یا نہیں. بلا تشبیہ جب فرما دیا لتؤمنن به ولا تنصرن، بس تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ کام تمہیں کرنا ہوگا، بس یہ سمجھ لینا اجلاس برخاست. نہیں مقام مصطفیٰ دیکھیے. یہ بات اور ہدایت جاری کرنے کے بعد کیا فرما گیا؟ فرما گیا ابھی نہیں محفل برفت. اقررتم، کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا جو میں نے تم سے ارشاد فرمایا؟ وہ اخذتم علی ذلکم اسری، کیا یہ تم نے بہت بڑا بھاری ذمہ اپنے اوپر اٹھا لیا؟ لیجیے اب انبیاء کا جواب سنیے کیا، وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کہتا. مقام مصطفیٰ جو ہے یہ ذہن میں آپ کے رہے جو بیان ہو رہا ہے. قالو، سب نے کہا اقررنا، اے اللہ تبارک و تعالی ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا. بھئی لگتا یہ ہے قرائن سے کہ ابھی گفتگو ختم ہو جانی چاہیے. انبیاء جیسی پاکیزہ جماعت نے یہ کہہ دیا قالو اقررنا، اب بات ختم ہو جانی چاہیے. نہیں، بلکہ پھر فرمایا کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے تم نے اقرار کر دیا، لیکن اب ایسا کرو قال فشہدو، تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ. داؤد علیہ السلام آدم کے گواہ بن جائیں، آدم علیہ السلام داؤد کے گواہ بن جائیں، حضرت ہارون موسیٰ کے گواہ بن جائیں، موسیٰ حضرت ہارون کے گواہ بن جائیں. قال فشہدو، تم ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ. پھر یہ کہہ دیا جاتا کہ ٹھیک ہے کبھی ضرورت ہوگی تم سے گواہی لے لی جائے، جاؤ اجلاس برخاست. اللہ مقام مصطفیٰ قال فشہدو، تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ. وہ انا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، میں تم سب گواہ ہوں. کس بات کا گواہ ہوں؟ قالو اقررنا، تم نے میرے سامنے اقرار کیا، لہذا میں تم سب پر گواہ ہوں. چلیے صاحب بات اب بھی ہو گئی ہوتی، قال فشہدو وہ انا معکم من الشاہدین، کہ ٹھیک ہے بات اب مکمل ہو گئی اس اعتبار. لیکن اور سنیے کیا، تولا بعد ذلک، اور اس اقرار کے بعد میں اگر کوئی گھوم گیا، کسی نے بد عہدی کی، تو اب کیا ہوگا جانتے ہو؟ اللہ اکبر، فرمایا کہ قال فشہدو وانا معکم من الشاہدین فمن تولا بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اب اس اتنے بڑے اقرار کے بعد اگر کوئی اپنی زبان سے گھوم گیا، کوئی آدمی اپنے موقف سے گھوم گیا، پھر سمجھ لینا کہ وہ میرا نافرمان بندہ ہوگا. اللہ اکبر، آپ نے دیکھا صحاب اس دنیا میں اپنے حبیب کو بھیجنے سے پہلے جو اہتمام انصرام، قرآن مجید کا متن بیان کیا میں نے ابھی، اس کا میں نے ابھی کوئی تفسیری کوئی حوالہ آپ کے سامنے نہیں دیا. اس متن قرآن سے یہ بتا دیا گیا کہ یہ وہ مقام رکھنے والے کہ لوگوں نے خوب ناتیں کہیں، سب کچھ کہا، پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اور اس کے بعد اس پر آن کر قلم توڑ دیا. بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، انہوں نے کہا اب تو کہنے کے لیے کچھ ہے نہیں، بس اتنا ہی ہے کہ خدا کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اب آئیے میں آپ کو اس بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے ذرا اور سفر کرواتا ہوں. اور میں نے یہ عرض کیا حضور دنیا میں نہیں، مگر دنیا میں تذکرہ حضور علیہ السلام کا ہو رہا، اور ابھی ہم کسی تاریخ اور کسی گویا حدیث یا کسی کتاب کو فی الحال ہم ہاتھ نہیں لگا رہے، صرف متن قرآن ملاحظہ فرمائیے، چند آیتیں بطور نمونہ، ورنہ بے شمار اس قسم کی آیات جس سے استدلال کیا جا سکتا. ابھی حضور دنیا میں نہیں آئے، شکم مادر میں. اچھا، ایک روایت ہے 50-52-55 دن پہلے کا واقعہ. ابھی آپ دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تو آپ کی جلوہ گری سے کچھ ہی دن پہلے کا واقعہ تفصیل آپ نے سنی ہوگی، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. صرف یہ کہ قرآن کیا کہتا ہے اس کا منظر آپ کے سامنے ہو. بارہ آپ نے سنا کہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا، وہ خانے کعبے کو ڈھانے کے لیے آئے تو کوئی بدماش اچک کا کسی شریف آدمی کو پکڑ کر مارنا نہیں شروع کر دے رہا، کوئی چھیڑ خانی کرتا، وہ پیر پہ پیر رکھ دے گا، کوئی ادھر ادھر ذرا پریشان کرے گا اور پھر آپ کے گلے پہنچ جاتا. اب ابرہہ نے کہا کہ مکہ والوں قریش سے کوئی چھیڑ کر نہیں چاہ. اس نے کیا کیا کہ مکہ کے قریش کے جو مویشی ادھر ادھر جنگلوں میں گھومتے تھے انہیں پکڑ لیا، پکڑ کر اپنا ایک کیمپ لگایا اور ان جانوروں کو اپنے کیمپ میں باندھ لیا. انہوں نے کہا مذاکرات کے لیے کوئی آئے گا تو صحیح، پھر اس سے ہم گفتگو کریں. حضور علیہ السلام کے جد امجد حضرت عبد المطلب کے پاس لوگ گئے، حضور آپ ہمارے سردار ہیں، اس ظالم بادشاہ کی سیل سے نجات دلائیے. آپ تشریف لے گئے. جب آپ تشریف لے گئے تو بادشاہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی جاہ و حشمت، اپنا ولولہ، اپنا دبدبا دکھانے کے لیے دربار میں کوئی ایسا آدمی آ جائے جو سردار قسم کا ہو تو اپنا روب ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کو دکھایا جاتا. جیسے اس کا نیمل بدل کہہ لیجئے کہ کوئی سربراہ کسی ملک میں جاتا ہے تو اپنی لاؤ لشکر کو دکھانے کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے، جس کو گارڈ آف آنر کہتے. فوج کے مختلف دستے سلامی کرتے ہوئے گزرتے تاکہ غیر ملک کی سربراہ دیکھ لے کہ اس کا دبدبا کتنا ہے ملک میں، اس کی فوج کا فوجی قوت وغیرہ. یہ شاید وہی روایت. حضرت عبد المطلب کی خبر آئی کہ قریش کا سردار آپ سے ملنے آیا. اب ریحان نے کہا حکمت یہ ہے کہ ہم سے ملاقات تو تم بعد میں کرانا، ذرا ہمارا اسے لشکر دکھاؤ تاکہ ہماری طاقت کا روب دو اس کے اوپر ظاہر ہو جائے. اللہ اکبر. کہا جاتا ہے کہ ابرہہ کے لشکر میں جو بڑے ذہین شہیم ہاتھی ہوتے ان میں کہتے سفید ہاتھی بڑا خطرناک ہوتا. لشکر کو دکھاؤ. اب جب حضرت عبد المطلب کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا سمجھے اور سفید ہاتھی کے سامنے گزارنے لگے تو ہاتھی سجدے میں گر گیا. سب سے بڑا قوی ہاتھی سجدے میں گر گیا. سپاہی دوڑتے ہوئے آ رہے، ان کا صاحب یہ گارڈ آف آنر تو مصیبت بن گیا، وہ تو سفید ہاتھی سجدے میں گر گیا. اب ریحان نے کہا اسے لے آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری ہاتھی سجدے میں گر جائے تو ہم کیا پاپڑ بیلیں گے، ہم کیا کائے کے لیے رہ جائیں گے، اسی وقت لے آؤ. بڑی جناب حشمت کے ساتھ عبد المطلب گئے. انہوں نے کہا قریش کے سردار کیا ڈیمانڈ ہے تمہاری، کیونکہ بات مشہور ہو گئی تھی کعبے کو گرانے کے لیے آیا. آپ نے نہایت ہی ہلکے الفاظ مجھ سے کہہ دیا کہ بات صرف اتنی ہے کہ تمہارے سپاہی ہمارے مویشی لے آئے، ان مویشیوں کو واپس کر دیا جائے. ارے ان کا اتنی سی بات، ارے بھائی ہم تو یہ سمجھے کہ تم آن کر ہمارے گھٹنے پہ ہاتھ لگاؤ گے، ہاتھ جوڑو گے، خدا کے واسطے مکہ پہ والوں پہ رحم کرو، ایک ہی تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا گھر رہ گیا، اگر اس کی بھی تم دیواروں سے دیواریں بجا دو گے تو ہمارا کیا بنے گا، کہاں ہم اللہ اللہ کریں گے. شاید تم ہماری خوشامد کرو گے کہ ہماری اس اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے ہماری خوشامد کرو گے. حضرت عبد المطلب نے کہا سنو، ہم مویشی کے مالک ہیں، ہمارے مویشی واپس کر دیے جائیں، وہ تو جس کا گھر ہے وہ خود تم سے نمٹ لے گا، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا، ہمیں اس کی سفارش کی ضرورت نہیں. یہ کلمہ جب سنا تو اس کا غصہ تو اور زیادہ تیز ہو گیا. یہ تو قریش کے مویشی لے کر کے چل گئے. اب عزم مصمم ہو گیا کہ کعبے کو گرانا. اب جب لشکر آیا کعبے کی جانب سے، حاجی حضرات متوجہ ہوں، جب آپ عرفات سے واپس آتے ہیں مزدلفہ کو جب آپ کراس کرتے ہیں تو ایک وادی ہے، اس وادی میں اب تک ترکیوں نے بورڈ لگا دیا بہت بڑا کہ یہ وہ وادی ہے جہاں عذاب الہی نازل ہوا. اور علماء فرماتے ہیں جن وادیوں پر عذاب الہی نازل ہوا بڑی سرعت کے ساتھ جلدی میں اس وادی سے گزر جاؤ، اس لیے کہ وہ کوئی اچھی وادی نہیں، وہاں تو عذاب الہی نازل ہوا. بس ابرہہ کا لشکر جب یہاں پہنچا، اوہو، شاید اس کے ذہن میں تھا کہ اس کے مقابلے میں بھی کوئی لاو لشکر ہوگا. رب کریم نے سب سے چھوٹا پرندہ، چڑیا سے بھی چوتھائی حصہ، جس کو ابابیل کہتے ہیں، ابابیل بھیج. اس کے ایک کنکری تو چھوٹی سی منہ میں زیادہ چنے کے برابر، اس کا پنجہ کتنا ہوتا ہے، دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکری. اب جب ابابیل کا لشکر آیا اور اس نے اپنی چنے برابر کنکریاں جب ہاتھیوں پر برسائی، رب کریم فرما علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، میرے محبوب ہے تو تو شکم مادر میں، مگر کیا تو نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. فرما ہم نے ان پر ایسا عذاب بھیجا، اس کے لشکر کو ایسا کر دیا جیسے جلا ہوا بھوسا ہوا کرتا. عزیزان گرامی، ابھی حضور دنیا میں نہیں آئے، ارشاد و علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، میرے محبوب کیا تو نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. معلوم ہوا ابھی حضور بظاہر دنیا میں جلوہ گر نہیں، مگر دنیا کے منظر کو ملاحظہ فرما رہے. اور پیچھے چلیے، آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ جب زلزلہ آیا تو ہم نے عذاب الہی زلزلہ اور اس سے متعلق ایک تقریر میں یہ عرض کیا تھا کہ رب کریم نے قوم عاد پر عذاب نازل فرمایا. وہ عذاب اللہ اکبر ہوا کا، بڑے بڑے ہاتھی اور گھوڑے ایسے ہوا میں اڑتے اور پہاڑوں پر جب ٹکراتے تو چکنا چور ہو جایا کرتے. ہوا بہت بڑی نعمت، اگر ہم سانس نہ لیں ایک منٹ، اگر ہوا رک جائے ہم سب کی ہوا خراب ہو جائے، ایک دو منٹ میں سب کے سب جاں بحق ہو جائیں. رب کریم جب جب وہ قدرت چاہے اس کا رخ موڑ دے. اس نے اسی ہوا کو عذاب بنا دیا. الم تر کیف فعل ربک بعاد، یہ واقعہ حضور سے صدیوں پہلے کا نہیں، ہزاروں سال پہلے کا ہے قوم عاد کا. لیکن جب قوم عاد پر عذاب ہوا، قرآن کا متن پڑھی، الم تر، کیا حبیب تو نے نہیں دیکھا، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ ہم نے قوم عاد پر کیسا عذاب نازل فرمایا. معلوم ہوا کہ حضور اس دنیا میں جلوہ گر نہ تھے، مگر مقام مصطفیٰ اتنا بلند کہ دنیا میں جو ہو رہا وہ منظر پیارے مصطفیٰ کے آگے رکھا ہوا اور دیکھ رہے کہ قوم عاد پر کیسا عذاب ہو رہا. اور ذرا پیچھے چلی، اور پیچھے چلیے، حضرت یوسف علیہ السلام. یہ یوسف علیہ السلام کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے. یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے. اسحاق علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے. آئیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا. سورہ یوسف کا پہلا رکوع پڑھیے اور فرمائیے، خواب دیکھا. آپ نے بارہ علماء سے سنا کہ حضرت یوسف نے خواب دیکھا. خواب دیکھ کر اپنے والد ماجد کا، میرے ابا میں نے خواب دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ چاند اور سورج اور گیارہ ستارے مجھے سجدہ کرنا، رأیتہ لی ساجدین، گویا وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں. یہ خواب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا. جب یہ خواب انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا تو والد ماجد نے کیا کہا؟ قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص روحی آقا، اپنے اس خواب کو ہرگز بیان نہ کرنا. اعلی اخوتے کا، جو تیرے بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں سے اس خواب کو بیان نہ کر دینا. اگر کہیں تو نے اپنے اس خواب کو بیان کر دیا کہ چاند اور سورج ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو وہ تیرے بھائی جو ہیں، وہ تیرے بھائی تیرے خلاف کوئی سازش کر لیں گے. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے خلاف کوئی منصوبہ بنا لیں گے. اور بیٹے تو جانتا ہی ہے کہ اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن. یہ پہلا رکوع سورہ یوسف، اس کو پڑھیے. اب دیکھیے، جب آپ نے مفہوم کو سمجھ لیا، اب میں آیت پڑھتا ہوں اور دیکھیے مقام مصطفیٰ کتنا بلند. ارشاد باری تعالیٰ، اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ، میرے ابا میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا کہ چاند سورج گیارہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. لیکن یہ خواب بیان کرنے سے پہلے قرآن مجید تو مصطفیٰ پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اب قرآن کا آغاز یوں ہوا، اِذْ قَالَ يُوسُفُ، میرے حبیب ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا کہ میرے ابا میں نے تو خواب دیکھا. اللہ اللہ، بیٹا نبی ہے، باپ نبی ہیں، نبی اللہ اللہ کے نبی کا بیٹا اپنے باپ سے جب خواب بیان کر رہا تو قرآن کا انداز یہ کہہ رہا ہے، اِذْ قَالَ يُوسُفُ، میرے حبیب ذرا یاد کر اس وقت کو کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے یہ خواب بیان کیا. تخلیے میں باپ بیٹے مخاطب تھے اور بیٹے باپ یہ کہہ بھی رہے کہ اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، لیکن معلوم ہوا یہ تخلیے میں خواب بیان ہو رہا ہے، مگر اِذْ قَالَ يُوسُفُ نے یہ بتا دیا، میرے حبیب یاد کر اس وقت کو. وہ خواب جب بیان کر رہے تھے، یہ خواب کا واقعہ بھی چشمان مصطفیٰ سے اوجھل نہیں ہے. جب ہی تو کہا جا رہا، ذرا یاد کر اس وقت کو، کوئی انجان آدمی پکڑ کر آپ سے پوچھنے لگ جائے واقعی آپ کے، بھائی ذرا یاد کرنا اس وقت کو، تو کہے گا بھائی وقت تو بعد میں یاد ہوگا، اسے کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ. نہ دعا نہ سلام کس وقت کو کہہ رہا، کیا معاملہ، کیا واقعہ؟ اور یہاں بات ہو رہی، اذ قال یوسف، یاد کرو ذرا اس وقت کو، معلوم ہوا کہ واقعہ میرے آقا کے ذہن میں ہے، جب یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد سے خواب کو بیان کر رہے ہیں. اور پیچھے چلیے، جیسے میں نے کہا ان کے والد یعقوب علیہ السلام، ان کے والد اسحاق علیہ السلام، اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ نے سنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک مناظرہ نمرود سے ہوا. کیوں جناب؟ نمرود نے مختلف چیزیں پیش کی. حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، اس نے ایک کو مار دیا دوسرے کو جلا دیا. ان کا دیکھو اس پہ تو ہم بھی قدرت رکھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو مارنے اور جلانے پر تو قدرت رکھتا ہے، اس لیے تو خدا بن گیا. اب سن، میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا، مغرب میں غروب کرتا. اب اگر تو ربیعت کا دعوے دار تو ایسا کر کہ مغرب سے سورج نکال اور مشرق میں غروب کر کے بتا دے. اب اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، بغلیں جھانکنے لگ گیا، یہ مناظرہ ہو گیا. اب سنی اس مناظرے کا ذکر قرآن مجید میں یوں فرما، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. میرے حبیب، کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا، حالانکہ ہن آتاہ اللہ الملک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا ملک عطا فرمایا. لیجیے سرا، نمرود میں اور حضرت ابراہیم میں جب مکالمہ ہو رہا تھا، یہ واقعہ بھی نظر پاک مصطفیٰ سے اوجھل نہیں تھا، وہ اسے بھی دیکھ رہے تھے. وقت اجازت نہیں دے رہا، اور پیچھے چلیے تو فرمایا گیا، میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اور پیچھے چلے جائیے تو اس آیت کو ذہن میں رکھیے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تمام انبیاء سے عہد اور ایک میثاق لیا تھا. آپ غور فرما رہے، واقعی فیل سے لے کر کے آدم علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آدم علیہ السلام تک، اور آدم علیہ السلام کے معرض وجود میں آنے سے، اس دنیا کے معرض وجود میں آنے سے پہلے پیارے مصطفیٰ کے لیے سارے نبیوں سے اقرار کیا جا رہا. ایمان سے کہو، کیا یہ ایسا شخص ہے جس کے بارے میں اقرار کیا جا رہا کہ جس میں ہم اور اس میں کوئی فرق نہیں، وہ ہماری طرح کا ایک انسان ہے، ایک عام انسان ہے جیسے ایک آدمی گزر جات؟ نہیں، وہ اللہ کا حبیب ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، اور ساری دنیا ان کے لیے بنی اور وہ دنیا کے لیے بنائے گئے. بس یہ تو جب آپ نے مقدمہ محترم حضرات قرآن کی زبان میں سمجھ لیا، اب اس کی پوری قرآنی آیتوں کا ترجمہ اس حدیث میں سمجھ لیجئے. بر صغیر کا عظیم محدث شیخ محقق شاہ عبد الحق محدی دہلوی نے اسے نقل کیا، اور بھی اکابر علماء نے نقل کیا، اور یہ بات اتنی مشہور کہ ہر سنی اور غیر سنی کے کانوں تک پہنچ گئی. آدم علیہ السلام سے ایک نسیان ہو گیا، وہ بھول گئے، ایک بھول ان سے ہو گئی، مگر انبیاء کی کلاس بہت بلند ہوتی ہے. یہ تو ہم گناہگار کہ جانے کس قدر بڑے سے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائیں، مگر ہم گناہ کرنے کے اتنے عادی ہو گئے، پے در پہ برائی کرنے کے اتنے عادی ہو گئے کہ گناہ کرنے کے بعد ہماری پیشانی پر شکن تک نہیں آتی. اور کوئی غیرت مند مسلمان ہو، تھوڑا بہت نفس اس کو ضرور ملامت کرتا کہ یہ تو نے برا کام کیا، بڑے بڑے حرام خان ارتکاب کرتے، مگر انبیاء جو معصوم ہوتے، ذری برابر بھی کوئی خطا کوئی لغزش ان سے ہو جائے، وہ اس قدر گریا کرتے، اس قدر روتے. کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے جو لغزش، جو ان سے سہو ہوا، وہ اتنا روئے اتنا روئے. علماء فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے آنسو ایک پلے میں رکھ دیے جائیں اور بنی آدم کے آنسو ایک پلے میں رکھ دیے جائیں تو آدم علیہ السلام کے آنسو کا پلہ جھک جائے گا. کس قدر گریا کیا ہوگا اس کا آپ اندازہ لگا سکتے. مگر ہوا کیا، وقت اجازت نہیں دے رہا، 10-15 منٹ لگیں گے، مگر میں اپنے مقررہ وقت سے زیادہ تجاوز نہیں کروں گا. آدم علیہ السلام کو ایک خیال آیا، اچانک خیال آیا، اور آدم علیہ السلام رب کریم کی بارگاہ میں یوں ملتجی ہوئے، اے اللہ تبارک و تعالی، تو مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میرے اس سہو کو، میری اس لغزش کو معاف فرما دے. رب کریم نے فرما آدم ہم نے تو ابھی اسے پیدا بھی نہیں کیا. جیسے عام انسان پیدا ہوتے جیسے عام مخلوق تخلیق دی جاتی اس وجہ سے تو ابھی ہم نے انہیں پیدا نہیں کیا. جیسے تمہیں پیدا کیا تم کیسے جان گئے کہ وہ ہمارا نبی ہے, تم کیسے جان گئے کہ وہ ہمارا رسول ہے. آدم علیہ السلام نے کیا کہا, اے اللہ تبارک و تعالی جب تو نے مجھے پیدا کیا میرے اس قالب میں جب تو نے روح پھونکی جان جب میرے بدن میں آئی اور اب جب میں بیدار ہوا بیدار ہوتے ہی میں نے آنکھیں اٹھا کر جب عرش پر دیکھا عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس میں سمجھ گیا کہ تیرے نام کے ساتھ کس کا نام ہوگا, تیرے نام کے ساتھ کس کا نام لکھا ہوگا, تیرے نام کے ساتھ کس کا نام منقش ہوگا, تیرے نام کے ساتھ کس کا نام مرصع ہوگا, تیرے نام کے ساتھ کس کا نام تحریر ہوگا. میں سمجھ گیا کہ ساری کائنات میں تجھے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے. رب کریم فرما آدم تم نے سچ کہا, اگر میرا حبیب نہ ہوتا تو کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوتا, آدم اور تم بھی نہیں ہوتے. امام اہل سنت ایک جملے میں سب کچھ کہہ گئے, انہی کی بو مائے سمن ہے, اجی انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. کہا آدم تم نے سچ کہا, اگر وہ نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا. اور اس طرح آدم علیہ السلام کے نسیان کو اللہ نے معاف فرما دیا. یہ ہے وہ اہل سنت و جماعت کا مقدمہ. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ایمان سے کہو کہ جس کی بلندی جس کا مقام اتنا بلند ہو, ارے ہم کوئی چند نعتیں پڑھ لیں تو ان کا احسان ادا کر لیں, چند جگہ محفل میلاد کر لیں تو کیا یہ بس ہے, پورے ملک کو سجا دیں تب بھی یہ بہت کم ہے. مقام مصطفیٰ اس سے بھی بلند اور بالا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے آقام و مولا جس کا ہم نے تذکرہ کیا ہے ان کے دامن سے ہمیں زندگی میں وابستہ رکھے, مرنے کے بعد بھی وابستہ رکھے. اور مولا تجھ سے یہ دعا ہے کہ قیامت میں جب اٹھیں تو انہیں کے غلاموں کے ساتھ اٹھیں, انہیں کے سائے کرم میں اٹھیں. وما علینا الا البلاغ.